Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła już siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Niezależność sądownictwa w Polsce i trójpodział władz są zagrożone, ocenia sprawozdawca ONZ-u. Rząd w Warszawie odpowiada, że ta krytyka nie opiera się na faktach. Premier Hiszpanii uznaje za nielegalną deklarację niepodległości Katalonii, odwołuje lokalny parlament i rząd. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej przyjęta w Sejmie ma obowiązywać od grudnia. Polski rząd komentuje stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ-u. Diego Garcia Sayan uważa, że niezależność systemu sądownictwa w Polsce i trójpodział władz są zagrożone. Po kilkudniowej wizycie w naszym kraju wysłannik Narodów Zjednoczonych przedstawił swoje wnioski, które krytycznie odnoszą się do działań rządzących wobec Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa. Ostateczny raport w tej sprawie trafi w połowie przyszłego roku do Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Jednak zdaniem rządu w Warszawie krytyka sprawozdawcy ONZ-u nie opiera się na faktach. Diego Garcia Sayan po serii spotkań z politykami, sędziami i prokuratorami wyjaśnił, że nie kwestionuje prawa rządzących do reformy sądownictwa, ale w jego ocenie reforma podjęta przez rząd i przedstawiana jako lekarstwo wygląda na obecnym etapie gorzej niż choroba, jaka najwyraźniej dotyka polskie sądownictwo. Krytyka spadła też na ustawę o sądach powszechnych i projekty o Sądzie Najwyższym i KRS, szczególnie na przepisy o obniżeniu wieku przechodzenia w stan spoczynku. Bazujemy na rozwiązaniach z innych państw. Dziś sądy w Polsce są poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą, odpowiada rzecznik rządu Rafał Bochenek. Chcemy również, aby wobec sędziów, którzy naruszają standardy etyczne, jak również przepisy nawet prawa karnego, były mechanizmy, instrumenty, które umożliwią wyciągnięcie konsekwencji. Polsce nie grożą sankcje ONZ, ale nasz kraj może być krytykowany na forum globalnym za, jak mówił specjalny wysłannik, nieprzestrzeganie praworządności. Tymczasem Warszawa nie wyklucza oficjalnej reakcji na raport Garcia Sayana. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Hiszpanii rozwiązał parlament Katalonii i odwołał jej autonomiczny rząd. Gabinet Mariano Rajoya uznał za nielegalną deklarację niepodległości przyjętą przez katalońskich senatorów. Szef rządu wyznaczył też datę przyspieszonych wyborów regionalnych. Jak wyjaśnił w telewizyjnym wystąpieniu, mają one być częścią przywracania normalności w największym od lat kryzysie politycznym na Półwyspie Iberyjskim. Normalność zaczyna się od przestrzegania prawa. Aby przywrócić legalność miejscowych władz i oddać prawo głosu wszystkim mieszkańcom, rozwiązałem parlament Katalonii. Nowe wybory w tym autonomicznym regionie odbędą się 21 grudnia. Komisja Europejska podkreśla, że wydarzenia w regionie to wewnętrzna sprawa Hiszpanii, a szef Rady Europejskiej napisał, że ogłoszenie niepodległości przez kataloński parlament niczego nie zmienia. Niemcy nie uznają niepodległości Katalonii. Polska z uwagą śledzi rozwój sytuacji, mówił publicznej telewizji minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Mamy nadzieję, że władze centralne w oparciu o konstytucję, o prawo hiszpańskie będą starały się rozwiązać tę kwestię. Rozumiemy ambicje autonomiczne, ale wszystkie te procesy muszą w każdym państwie zachodzić zgodnie z konstytucją danego państwa w sposób pokojowy, poprzez mediacje, rozmowy. Minister dodał, że o większej autonomii konkretnego regionu Hiszpanii musieliby zdecydować mieszkańcy całego kraju. Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt przewiduje, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z innymi specjalistami. Dostanie budżet, który powinien wykorzystać na badania diagnostyczne i profilaktyczne pacjentów. Lidia Gądek, posłanka PO, pytała o finansowanie ustawy. Gdzie w ustawie jest zapis, który mówi nam o finansowaniu w poszczególnych latach, poszczególnych zakresów działania podstawowej opieki zdrowotnej? Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że ustawa jest potrzebna pacjentom. Chodzi o to, żeby patrzeć na system służby zdrowia z perspektywy pacjenta, który dzisiaj w systemie jest zagubiony, któremu potrzebne jest wsparcie koordynatora nie tylko na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, którym będzie przede wszystkim lekarz rodzinny, ale także cały zespół, który z nim będzie pracował. Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia. Barbara Góra, Polskie Radio. Barwny korowód zagości na rynku głównym w Krakowie. Zjawią się artyści Piwnicy pod Baranami, grupy rekonstrukcyjne oraz orkiestra. W ten sposób organizatorzy Grechuta Festiwal przypominają o twórczości artysty i o trwającym festiwalu, mówi Jakub Baran, współorganizator Grechuta Festiwal i prezes Fundacji Korowód. To już od 2 lat nasza tradycja, takie troszeczkę odwołanie do dawnych lat, do korowodów piwnicy. To jest jedna wielka zabawa, na którą zapraszamy artystów, mieszkańców, turystów. No, nie ma nic przyjemniejszego, jak w samo południe 2 razy wokół rynku sobie przemaszerować pod dowództwem Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym miesiącu przypadła 11. rocznica śmierci artysty, a w tym roku 50. rocznica debiutu Marka Grechuty i zespołu Anawa. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Michał Olszański. Dzień dobry, rozpoczynamy od 14. kolejki Ekstraklasy. We Wrocławiu Śląsk pokonał 3-0 Pogoń Szczecin. 2 razy trafił Marcin Robak, raz Arkadiusz Piech. Ponad 12 tysięcy widzów oklaskiwało dobrą, skuteczną grę gospodarzy, a trener Jan Urban miał znowu radosną minę. Wbrew pozorom to nie było łatwe spotkanie, tak może świadczyć o tym wynik, ale tak naprawdę tak nie było. Kuba Wrąbel wybronił wiele groźnych sytuacji. Arek strzelił bramkę, strzelił Marcin Robak swoje bramki. Fajnie, fajnie. Pogoń Szczecin nie tylko jest czerwoną latarnią w tabeli, ale wygląda na to, że zespół jest w głębokim kryzysie. Trener Maciej Skorża motywuje, niewiele z tego wynika. Przyjechaliśmy do Wrocławia bardzo zmotywowani, natomiast w 4. minucie już sobie sami skomplikowaliśmy życie. Nie potrafiliśmy pilnować Marcina Robaka i później przez 30 minut praktycznie na pewno nie byliśmy drużyną słabszą, a zrobiliśmy prezent i Marcin Robak podwyższył na 2-0. W drugiej połowie chciałem pobudzić drużynę, ale niestety jedna z kontr Śląska przynosi im 3. bramkę i tak naprawdę zamyka mecz. Nasza sytuacja robi się naprawdę bardzo poważna. W Poznaniu Lech zremisował 1-1 z Wisłą Kraków. To było bardzo dobre spotkanie, dużo emocji, ponad 26 tysięcy widzów. Wisła wyszła na prowadzenie po golu Carlitosa już w 8. minucie, ale w doliczonym czasie wyrównał Darko Jeftić. Kolejorz pozostaje liderem. Dzisiaj Piast zagra z Wisłą Płock, Krakowia z Termaliką i Sandecja z Górnikiem. W Europie 2 mecze z wysokiej półki. Manchester United kontra Tottenham i Bayern Monachium kontra RB Lipsk. W kadrze Adama Nawałki na towarzyskie mecze z Urugwajem, Meksykiem w zasadzie bez zmian. W powołaniach piłkarzy zagranicznych widoczny jest tylko brak Łukasza Teodorczyka, za którego wskoczył do kadry Mariusz Stępiński z Werony. Do kadry wraca Artur Boruc, ale by się pożegnać. Zagra w meczu na Stadionie Narodowym 10 listopada z Urugwajem. 3 dni później spotkanie w Gdańsku z Meksykiem. Dziś w Australii ostatnia runda Grand Prix na żużlu. Faworytem 100% do zdobycia tytułu Mistrza Świata jest Jason Doyle. Australijczyk ma 14 punktów przewagi nad Patrykiem Dudkiem. Polak do sprawy podchodzi spokojnie i ma swój plan. Pojechać w dobre zawody. Chcę przywieźć dodatkowo puchar z tych zawodów z Melbourne. Odebrać jakikolwiek medal Mistrzostw Świata. Jakikolwiek, no trzeba walczyć o to najwyższe trofeum. Zobaczymy. Szanse na brązowy medal mają także 2 inni polscy żużlowcy. Maciej Janowski i Bartosz Zmarzik. Początek zawodów w Australii już o 10:00 czasu polskiego. Relacja w Kanal Plus. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim ostrzeżenie przed silnym wiatrem, porywy do 90 km na godzinę, a nad morzem do 110. Wszędzie sporo chmur i będzie padać. W Białymstoku, Lublinie i Kielcach dziś maksymalnie 7 stopni, w Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie 8, w Poznaniu i Wrocławiu 9, a w Szczecinie i Gorzowie 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, mamo! Syneczku, jak dobrze, że przyjechałeś. Pralka mi się popsuła. Zalało łazienkę. Coś okropnego. Najgorsze, że już po gwarancji. Może byś tak na nią zerknął? Mamo, przecież mówiłem ci ostatnio, że Energa oferuje pomoc fachowców w razie awarii w domu. Chodź, zamówimy ich nową ofertę przez internet. Zobaczysz, jakie to proste. Energa.pl. Energa? Wspaniale! Usterki zdarzają się w każdym domu. Z Energą zyskasz pomoc fachowców wtedy, gdy tego potrzebujesz. Wybierz pewność, wygodę i bezpieczeństwo. www.energa.pl. Energa. Z myślą o tobie. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej i znowu jesteśmy na żywo i przyznam się Państwu, że od momentu wprowadzenia ramówki jesiennej programu trzeciego zaczynam odmierzać czas od soboty do soboty. A zatem sobota, poranek, dzień dobry i wczoraj w liście obiecaliśmy sobie, że rozpocznie nasze spotkanie Harry Styles. Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never thought we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying. Far away from Sign of the Time. To był Harry Styles, wczoraj w liście obiecaliśmy sobie, że właśnie ten utwór rozpocznie dziś nasze spotkanie w sobotniej porannej poczekalni. Zresztą jeden z ulubionych utworów naszej koleżanki, która bardzo blisko jest związana z Listą, może państwo wiedzą, o kogo chodzi. Dla ułatwienia dodam, że jest obdarzona absolutnie aksamitnym głosem. No i jeszcze jedno, w związku z tym, że radio na żywo i wszyscy tu jesteśmy w komplecie, to mogą państwo pisać w sobotę rano do radia, 14 po 7, piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję poranną realizuje Anna Regulska, o względny porządek tutaj na pokładzie dba Ola Budka i dziś w takim zestawie będziemy z państwem do godziny 9. Jak zwykle bez polityki, ale za to z muzyką. I jak zwykle o tej porze zachęcam państwa do słuchania radia po 9, jeśli ktoś z państwa jest spragniony doniesień politycznych, po godzinie 9. Politycy w rzeczowej, ostrej, porządnej dyskusji i ostra pani redaktor, ostra jak papryczka chili, Beata Michniewicz zaprasza państwa po 9 na kolejne spotkanie z politykami, jak zwykle w sobotę. No a my muzyką zajmujemy się o poranku i to będzie muzyka, która wczoraj pojawiła się w poczekalni. To jest tylko tytuł, ale zaprezentuję ten tytuł Tak mi się nie chce. To jest Micro Music. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bóstw, perły, przedwieprze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś wiedzą państwo, że takie utwory, które mają w środku pauzę muzyczną, nazywamy piosenkami dla nerwowych prezenterów. To był zespół Micro Music, Tak mi się nie chce, to jest tytuł utworu i wczoraj ta piosenka debiutowała w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. I bardzo mi jest miło wszystkich Państwa powitać, bo okazuje się, że jednak parę osób decyduje się na poranne wstawanie o tej porze w sobotę. Dzień dobry, panie Piotrze. Obudziłam się właśnie wtedy, kiedy pan rozpoczynał audycję. Trójka grała całą noc. Życzę dobrego dnia. Pozdrowienia z łódzkich Bałt. Agata. Bardzo dziękuję, pani Agato. I mam nadzieję, że nasze pozdrowienia też sprawią pani przyjemność, bo pani nam sprawiły. Otóż pozdrawiamy panią z ulicy Myśliwieckiej 357 z Warszawy, z programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz Gary Newman. And broken, I knew. When they called me evil, I knew. When they called me ruined, I knew. I would always find my way to you. When I beg forgiveness, then you. When I beg for mercy, then you. When I beg for nothing, then you. I would always find my way to you. You poison, you knew. When I called you shameful, you knew. When I called you liar, you knew. I would always find my way to you. I w poranną sobotę zrobiło się 26 po siódmej. Pan Paweł nie tylko, że się obudził, ale zachowuje poranną trzeźwość umysłu i przenikliwość. A wraca list pana Pawła do pierwszego utworu, który emitowaliśmy, Sign of the Times Harry'ego Stylesa, i zapytałem, czy to jest ulubiony utwór jednej z pań, która blisko współpracuje z Listą Przebojów, i pan Paweł natychmiast śmiało odpowiedział, że to na pewno ulubiony utwór Helen. Ależ tak i właśnie tak czekamy w Liście Przebojów, co Harry Styles będzie wyczyniał pod kuratelą Helen i do którego miejsca dojdzie. Wczoraj w poczekalni między innymi ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, Gary Newman, My Name is Ruin, i w ogóle wczoraj poczekalnia pełna nowości, a to dobrze, bo to znaczy, że kolejne notowanie może być bardzo ciekawe, bowiem te wszystkie utwory, które wczoraj pojawiły się jako nowe, mogą już w przyszłym tygodniu zagościć na liście przebojów programu trzeciego, czyli w tej trzydziestce najchętniej słuchanych przez państwa utworów emitowanych przez program trzeci. Wśród nowości był także, i to wywołało wielką radość, Bryan Adams. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay before you walk it out the door. I know you won't. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. I don't wanna see you go. I need to let you know some things are hard to say. Please stay. Najważniejsze, że ma swoje cudowne studio nagraniowe w Vancouver, i najważniejsze, że to studio zapewnia mu absolutnie rozpoznawalne brzmienie i że nadal robi to, co do niego należy i to, co umie najlepiej. Bryan Adams, Please Stay. To była wczoraj jedna z nowych piosenek w poczekalni listy przebojów. Podobnie jak zespół Pogodna. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmonom strawę nam, ludziom na pochydłe. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków. A na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie bójcie. Pole

Coraz częściej otrzymuję od Państwa takie listy, że to jest także mój ukochany utwór, niech Pan gra, ile się zmieści. Dzisiaj się zmieściło. Cigarettes After Sex, utwór zatytułowany Sweet. I wydaje mi się, że utwór coraz bardziej się Państwu podoba, bo wczoraj skok na liście ogromny. 11 pozycji do góry z 21 na 10. Myślałem, że będę musiał strasznie kombinować internetowo, by kupić sobie całą płytę Cigarettes After Sex. Okazuje się, że wcale nie. Poszedłem do polskiego sklepu, powiedziałem dzień dobry pani. Pani odpowiedziała, dzień dobry. Ja mówię, proszę pani, taki zespół u nas chyba jeszcze mało znany, Cigarettes After Sex. Ona powiedziała, proszę bardzo. I już, jest cała płyta. Nie mamy czasu niestety w poranku, aby przyjrzeć się innym utworom, ale muszę powiedzieć, że w innych utworach głos pana Gonzalesa jest równie zniewalający, ale jeśli chodzi o singiel, to najlepiej wybrane z całej płyty. No i zobaczymy, jak będzie za tydzień w liście. O tym opowie Państwu w piątek najbliższy Marek Niedźwiecki. Wczoraj z 21 na 10. Trzymam kciuki i oby się udało jak najdłużej zachować ten utwór i ocalić go na liście przebojów programu trzeciego. Stelka w drodze na Stadion Śląski słuchał George'a Michaela. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. See? George Michael, Nile Rodgers. I to jest kolejny, ta piosenka jest kolejnym dowodem na to, że nie wolno zbyt pochopnie wydawać opinii nawet przed samym sobą. Pamiętam, że kiedy ten utwór się pojawił, zrobiłem takie A teraz podoba mi się coraz bardziej Fantasy w poczekalni porannej listy przebojów programu trzeciego za 16:08. Do herbaty lemon. Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum, w rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieci, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra tęka w szwach. Historie z dziadów, woch w guszła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie, a zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad potok. Wielu bało się o wioski i swoje rodziny, bzdura i niezrozumienie, i z daleka było słychać jęk, jęk w unisono, tabu, pochukiwanie, sowę przybito do drzwi, hipnagogi przy świadomym śnie. i szum w rynnach, wciąż opiętych przez hak. Chaos cieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów, guślasz płacz. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Proszę, pozdrów ode mnie sen, w którym fruwa motyl, w tym dobrym nie zjada go ćma. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów, guślasz płacz. Zatęsknij za mną pewnego dnia. Zespół Lemon i piosenka zatytułowana Sowa. Za 12 minut ósma wracamy do wczorajszego notowania. Kilka było takich momentów radości wielkiej dla co niektórych z nas, bo każdy z nas na liście czeka na inne momenty. Ja czekałem wczoraj na Black Country Communion. Oh, Collide, Black Country Communion. Wczoraj byłem bardzo mocno zbudowany, bo rosną nowe pokolenia rockowców. Wczoraj napisał do nas, znaczy napisali rodzice, ale w imieniu dwudniowego Staśka, który się urodził. I Staś zażyczył sobie właśnie tego rodzaju utwór rockowy z gitarą, z ładnym brzmieniem wokalu. No to dobrze, niech się lista rozwija i rośnie razem z młodym pokoleniem. Program Trzeci Polskiego Radia jest za 7:08. Za 7 minut zapraszam na serwis informacyjny Trójki. No a my kończymy i jeszcze odpowiadam na pytanie słuchaczki. Czy pan to w ogóle był w domu? Byłem, ale powiem krótko, krótko.